Winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea bind your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing, for the sparkling waves are calling you to kiss the white lace nymphs. And you see a girl's brown body dancing through the turquoise, and her footprints make you follow where the sky loves the sea. And when your fingers find her, she drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Touch the distant sands with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Yeah. Słuchaliśmy dwóch uważanych za najlepszych gitarzystów w tamtym okresie, czyli najpierw Jimi Hendrix z płyty Are You Experienced, utwór Fire, a później Eric Clapton i Cream z albumu Disraeli Gears, piosenka Tales of Brave Ulysses. Jak być może Państwo zauważyli, to nie są te sztandarowe utwory z obu albumów, ale dziś w paru przypadkach sięgnąłem właśnie po takie nieco mniej znane, co nie znaczy, że nieznane, bo myślę, że Państwo świetnie pamiętają również właśnie te utwory. Sukces artystyczny i komercyjny również w obu przypadkach bardzo widoczny. Top ten zarówno w Anglii, jak i w Stanach Zjednoczonych w przypadku obu albumów. Pozostaniemy po tej stronie globu. Przeniesiemy się tylko z Londynu do Liverpoolu, czyli już wszystko jasne. Grupa The Beatles, album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Z tego wydawnictwa posłuchamy utworu A Day in the Life. Co ciekawe, chociaż też pewnie część z Państwa chociaż o tym wie, nie było singli z tego albumu. Albo raczej, przygotowując materiał na album, nie zawarto żadnego singla, który wcześniej się ukazał albo miał ukazać w najbliższym czasie. Co wcale nie znaczy, że tam nie ma dobrych piosenek, bo właściwie praktycznie są same dobre utwory. Oto jeden z przykładów. We'll be right back. count them all. Now they know how many holes it takes to fill the alcohol. Thank you. jeden z pierwszych improwizowanych utworów w muzyce rockowej, psychodelicznej. Z rok 67 generalnie upływał pod znakiem muzyki psychodelicznej. Za chwilę kolejne na to dowody. To oczywiście była grupa Pink Floyd z debiutanckiego albumu The Piper at the Gates of Dawn, który ukazał się w sierpniu 1967 roku. Sukces i artystyczny, i komercyjny, podobnie jak we wcześniejszych przypadkach. Interstellar Overdrive to tytuł tej kompozycji instrumentalnej, pod którą podpisali się wszyscy członkowie zespołu, no ale pomysł wziął się od, no powiedzmy, że od jednego z menadżerów, ale później za nim podążył Syd Barrett. Teraz przeniesiemy się do Nowego Jorku na chwil kilka. Również płyta debiutancka, równie ważnego, dla niektórych być może nawet ważniejszego zespołu, jeśli chodzi o lata 60. i 70., ale takiego, który w przeciwieństwie do poprzednich zespołów, czyli Pink Floyd, i The Beatles, i Cream, i Jimi Hendrix Experience, nie zyskał sukcesu komercyjnego, ani nawet poklasku krytyki w ówczesnych latach. Dopiero po latach został tak naprawdę ten album doceniony. No chyba już Państwo wiedzą, o co chodzi. The Velvet Underground and Nico. I'm feeling good, I'm feeling so good.

hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Light My Fire. Przebój numer jeden w Stanach Zjednoczonych w roku 1967. 4 stycznia ukazała się debiutancka płyta grupy The Doors. Była, w tym samym roku była też płyta Strange Days, no ale wybrałem fragment płyty debiutanckiej. Przenieśliśmy się tym samym do Kalifornii, w której pozostaniemy przez jakiś czas. A to dlatego, że ten słoneczny stan sprzyjał muzyce psychodelicznej, która powstawała w drugiej połowie lat 60., na początku lat 70. Drobne odstępstwo od Kalifornii, ale nie do końca, dlatego że Frank Zappa, który za chwilę wystąpi, urodził się w Baltimore w stanie Maryland, ale dużą część swojego życia spędził właśnie w Kalifornii. W 67 roku ukazała się druga płyta Frank Zappa and the Mothers of Invention, Absolutely Free. Bez wątpienia o niektórych nagraniach sprzed 50 lat można powiedzieć, że się trochę zestarzały, chociaż mam wrażenie, że w przypadku dzisiaj prezentowanych raczej taka sytuacja nie zachodzi, ale na pewno, już na pewno nie dotyczy to płyt i nagrań Franka Zappy. Invocation and Ritual Dance of the Young Pumpkin. Absolutely Free. Płyta druga w dyskografii Franka Zappy, rok 1967, oczywiście jak w przypadku wszystkich prezentowanych dzisiaj nagrań. Teraz pora na utwór, który gdybym miał wybierać wszystkie nagrania z roku 1967, to na pewno ten właśnie byłby absolutnie w ścisłej czołówce. Do My children were raised, you know they suddenly rise. They started so long ago, head to toe, healthy, wealthy, and wise. Sunny down snuff, I'm all right by the heroes and Mistrzowie świata w kategorii śpiew w harmonii, czyli The Beach Boys. Album Smiley Smile, 12 już w dorobku tej formacji, wtedy oczywiście. Heroes and Villains, no chórki tutaj naprawdę fantastyczne. Pozostajemy, a wcześniej, bo nie zapowiedziałem, to był White Rabbit grupy Jefferson Airplane z albumu Surrealistic Pillow. Teraz natomiast dwa zespoły nieco mniej chyba popularne w owych czasach. Najpierw Love, płyta Forever Changes i Alone Again Or. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Now what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Children, what's that sound? Kompozycja Briana McLeana, czyli nie jak najczęściej w przypadku grupy Love, Arthur Lee odpowiedzialny za ten utwór, ale również śpiewał. Alone Again or grupa Love. Na zakończenie Buffalo Springfield, zespół, który zawiązał się w Kalifornii, ale składał się z muzyków spoza Kalifornii, trzech Kanadyjczyków, dwóch Amerykanów. No przede wszystkim Neil Young tu w roli głównej, Stephen Stills, Richie Furay również. Broken Arrow, jeden z pierwszych wielkich utworów Neila Younga, dziś na zakończenie, a za tydzień nagrania z roku 1977. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. And when it was over, it felt like a dream. They stood at the stage door and begged for a scream. The agents had paid for the black limousine that waited outside in the rain. Did you see them? Did you see them? That were crowded and narrow, held up, Broken Arrow.